pytań, odpowiedzi brak. Umysł niszczy, w serce wnika wszechobecny strach. Na nic tu szczery płacz, już nikt nie wierzy w raj. Ile bym dał, żeby tylko cofnąć czas? Wiele myśli, wiele pytań, odpowiedzi brak. Umysł niszczy, w serce wnika wszechobecny strach. Na nic tu szczery płacz, już nikt nie wierzy w raj. Ile bym dał, żeby tylko cofnąć czas? Jak powiedzieć swemu bratu, że został mu rok życia? Wybacz, nie znam odpowiedzi, przerasta mnie trudność pytań, strach oddychać. Sam jestem swoim wrogiem, może dlatego za przyjaciół i bliskich pierwszy bym skoczył w ogień. W głowie mam paranoję, myśli skażone polonem, ciało obrysowane kredą, żółta taśma, psy koroner. Zabierzcie mnie stąd, odejście w przeszłość, dajcie mi kaftan lub od razu kata i elektryczne krzesło. Świat podnosi mi non-stop tętno, jebana nerwica na trend, modlę się wciąż o obojętność. Masz odwagę z dumą twierdzić, że cały jest świat twój, no to przekaż chorej matce, że jej syn zginął w wypadku. Myśli znów wiszą na pasku, rzeczywistość w rękach znika, nie masz pojęcia co mówię, zamknij mordę, nie znasz życia. Klęska chwyta znów za gardło, w umyśle mam to, wiem, że na końcu tunelu dawno zgasło światło. Jedni pragną gładko zasnąć, ja już nic nie wierzę, kiedy umrę zamiast stypy. Zrób mi ostatnią imprezę. Wiele myśli, wiele pytań, odpowiedzi brak. Umysł niszczy, w serce wnika wszechobecny strach. Na nic tu szczery płacz, już nikt nie wierzy w raj. Ile bym dał, żeby tylko cofnąć czas? Wiele myśli, wiele pytań, odpowiedzi brak. Umysł niszczy, w serce wnika wszechobecny strach. Na nic tu szczery płacz, już nikt nie wierzy w raj. Ile bym dał, żeby tylko cofnąć czas? Czy to dzień świra, efekt motyla? Psychopatyczna osobowość, dick soul, John Kramer piła. Czuję się, jakby po mnie przejechał caterpillar. Tracę wymiar, pustka w ochu, apokaliptyczny klimat. Szybkie odcięcie tlenu, to jak dowiedzieć się o matce, że robiła na pensję w burdelu. W myślach czemu podróż po kolejnych levelach nie był. Teraz mi nie mów, że wątpisz w to, że życie tak zmienia szczegół. Bóg nie lubi nas, ile wszak Mojżesz musiał jarać, że w końcu do niego przemówił krzak. Nie wierzę w dekalog praw, gdy jeden umiera z głodu, drugi marudzi licząc pieniądze, że za mało ma. Zbyt wiele pytań w myślach sepuku trwa. Zaliczy zgona pod klubem, skroją cię z butów na bank. Nie kupisz uczuć za hajs, chyba że zazdrość oszelec. Więc kiedy umrę zamiast typy, zrób mi ostatnią imprezę. Wiele myśli, wiele pytań, odpowiedzi brak. Umysł niszczy, w serce wnika wszechobecny strach. Na nic tu szczery płacz, już nikt nie wierzy w raj. Ile bym dał, żeby tylko cofnąć czas? Wiele myśli, wiele pytań, odpowiedzi brak. Umysł niszczy, w serce wnika wszechobecny strach. Na nic tu szczery płacz, już nikt nie wierzy w raj. Ile bym dał,